สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่185นะครับอุปมาเกี่ยวกับพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพี่น้องครับคนงานในสวนองุ่นซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ1ข้อ16ครับมัทธิวบทที่20ข้อ1ถึงข้อ16โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เวลาเช้าตู่ขั้นตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอันแล้วจึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณ3โมงเช้าเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาดจึงพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควรและเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อนประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่าพวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆวันยังค่ำทำไมเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้าเจ้าของสวนบอกว่าท่านหลายจงไปทำงานในสวนอื่นด้วยเถิดครั้นถึงเวลาครบค่ำเจ้าของสวนจึงสั่งเจ้าพนักงานว่าจงเรียกคนทำงานมาและให้ค่าจ้างแก่เขาตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้ายจนถึงคนที่มาแรกคนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้นได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอันส่วนคนที่มาแรกนึกว่าเขาจะคงจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกันเมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียวแต่ท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่ทำงานตรากตรำกลางแดดตลอดวันฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านได้ตกลงกันแล้ววันละหนึ่งเดนาริอันไม่ใช่หรือกับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านเราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายพี่น้องครับเมื่อลำดับเหตุการณ์นะครับเราจะเห็นว่าคำอุปมาที่เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้าอันแสนชื่นใจนั้นเราที่ผ่านมาอยู่ในพระธรรมลูกาแต่ว่าถ้าเราเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับเราต้องกลับนะครับกระโดดกลับมาที่มัทธิวบทที่20นี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันครับมัทธิวและลูกานั้นไม่ได้บันทึกทำอุปมาเรื่องเดียวกันนะครับมาระโกก็บันทึกน้อยกว่านั้นอีกยอห์นบันทึกไว้เพียง2เรื่องเท่านั้นเราจะเห็นว่าทำอุปมาที่มัทธิวบันทึกเป็นกับอุปมาเกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห์ครับเขาบรรยายถึงกษัตริย์และแผ่นดินของพระเจ้าขณะที่พระเยซูทรงเล่าคำอุปมานี้พระองค์ได้ทรงรับทราบข่าวว่าลาซารัสเพื่อนของพระองค์ในเบธานีนั้นได้ตายไปแล้วแต่ในขณะที่พระองค์ทรงเล่าเรื่องนี้พระองค์ก็เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์กับเจ้าของสวนนะครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบกับเจ้าของสวนครับพระเยซูได้เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์โดยใช้หลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนั่นก็คือเป็นเหมือนกับพ่อค้าไข่มุกนะครับคงจำได้เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะครับเหมือนกับกษัตริย์เหมือนกับผู้หว่านพืชตอนนี้พระเยซูทรงใช้คำว่าเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์กับเจ้าของสวนในข้อหนึ่งครับลองดูกันนะครับเจ้าของสวนออกไปในตลาดเพื่อจ้างคนงานให้เก็บผลองุ่นในสวนในประเทศปาเลสไตน์นั้นองุ่นจะสุกประมาณปลายเดือนสิงหาคมครับและต้นเดือนกันยายนผลองุ่นต้องเก็บก่อนที่ถึงฤดูฝนและก่อนที่จะถึงฤดูหนาวด้วยจึงจำเป็นต้องใช้คนงานมากมายนะครับมาทำงานพร้อมกันพูดง่ายเหมือนคนไทยว่าลงแขกทำงานแหละครับพวกผู้ชายจะมาที่ตลาดตั้งแต่เช้าเพื่อคอยงานบางคนคอยอยู่ตลอดทั้งวันหวังว่าจะได้ทำงานสัก 2-3 ชั่วโมงก็ยังดีเผื่อที่จะได้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวนะครับงานประจำวันโดยมากมักจะเริ่มต้นตอน 6:00 น.เจ้าของสวนตกลงที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับชายแต่ละคนที่ทำงานตั้งแต่6โมงเช้า นะครับตลอดทั้งวันเป็นจำนวน1เดนาริอันนะครับโดยปกติแล้วเขาจะจ่ายแค่ค่าแรงวันละ1เดนาริอันนะครับทั่วไปในข้อที่2นะครับได้กล่าวว่าสัญญาหรือข้อตกลงนี้ทำระหว่างเจ้าของสวนกับคนงานครับนะ1เหรียญเดนาริอันเป็นเงินโรมันนะครับเงินโรมันที่ใช้เป็นมาตรฐานในการจ่ายค่าแรงให้กับคนงาน1คนนะครับสำหรับทหาร1คนนะฮะสำหรับเป็นค่าจ้างทำงานวันละ12ชั่วโมงซึ่งเป็นการทำงานตามปกติไม่เหมือนกับพวกเรานะครับเราทำงาน8ชั่วโมงนะครับเขาทำงาน12ชั่วโมงเหมือนกับกะของรปภ.หรือยามเลยนะครับทาสนะครับและคนรับใช้โดยทั่วไปแล้วมีฐานะทางสังคมสูงกว่าคนงานครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีเจ้าของพวกเขาเป็นคนของครอบครัวนะครับครอบครัวก็จะให้บ้านอาหารสำหรับพวกเขาถ้าคนงานไม่สามารถหางานทำได้ครอบครัวก็จะไม่มีอาหารนะครับอันนี้เป็นคนละเรื่องราวกันนะครับก็คือคนงานก็คือยังแย่กว่าทาสหรือแย่กว่าคนรับใช้ในบ้านอีกนะครับยังก็ตามครับเพื่อที่จะเข้าใจอำนาจในการซื้อหรือเงินนะครับค่าของเงินให้พิจารณาดังนี้นะครับวัวตัวหนึ่งเนี่ยมีราคา100เดนาริอันแกะตัวหนึ่งครับมีราคา4เดนาริอันแสดงว่าก็คือทำงาน4วันครับก็ซื้อแกะได้ตัวหนึ่งนะครับในข้อที่3ครับเราดูต่อนะครับเจ้าของสวนต้องการคนงานเพิ่มขึ้นตอน3โมงเช้านะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นนะไปเรื่อยๆนะเขาไปหาผู้ชายที่ยืนคอยงานอยู่ครับในตลาดพวกนี้อาจจะเป็นคนที่ตกค้างอยู่นะครับหรือคนที่เหลือเลือกนะครับถ้าพวกเขายอมไปทำงานในสวนองุ่นเจ้าของสวนก็จะจ่ายค่าแรงตามสมควรพี่น้องครับไม่ได้ระบุจำนวนเงินไว้นะครับเจ้าของสวนมาจ้างคนงานเพิ่มขึ้นตอนเที่ยงและตอนบ่ายสามโมงและตอนห้าโมงเย็นหรืออีกชั่วโมงนึงครับก็จะหมดเวลาทำงานแล้วเจ้าของสวนก็ยังจ้างอีกพี่น้องครับตามกฎหมายของคนยิวนะครับคนงานจะได้ค่าจ้างรายวันตอนเย็นครับเมื่อเสร็จงานเจ้าของสวนก็เลยบอกให้พนักงานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของเขาเนี่ยจ่ายค่าจ้างค่าแรงให้กับคนงานตั้งแต่คนที่มาทำงานสุดท้ายนะครับจนถึงคนแรกลองจินตนาการนะครับว่าแถวของคนงานเนี่ยที่กำลังคอยรับค่าจ้างเนี่ยนะครับคนที่มาตอน5โมงเย็นอ้าวได้รับ1เดนาริอันแต่คนที่มาตั้งแต่6โมงเช้าก็อ้าวได้1เดนาริอันเหมือนกันก็เลยเกิดการบ่นต่อว่านะครับพี่น้องครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่รู้สึกว่าเจ้าของสวนนั้นไม่ยุติธรรมนะครับพี่น้องครับในข้อ13ครับเรามาดูนะครับเจ้าของสวนเตือนคนงานว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเจ้าของสวนได้จ่ายตามที่เขาได้ตกลงกันไว้เจ้าของสวนกล่าวว่าเราจะใช้เงินทองตามใจของเราไม่ได้หรือพี่น้องครับอันนี้เป็นขมวดปมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในคำสอนครับอุมาเรื่องนี้คือพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจผมขอกล่าวท่านครับนี่คือพระคุณของพระเจ้านะครับค่าจ้างของความบาปคือความตายใช่ไหมครับของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูเจ้าองค์พระบุตรเจ้าของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะผู้ที่ทำงานนะครับเป็นผู้ที่ทำงานทั้งหมดที่เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เนี่ยจะได้รับของประทานอย่างเดียวกันคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าไม่ได้ทรงรักเราตรงที่เราเป็นคริสเตียนนานแค่ไหนหรือตามชนิดของเราที่เราทำบนโลกนี้ในสวรรค์นั้นมีบำเหน็จครับแต่มีเพียงเจ้านายแห่งสวรรค์เท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาบำเหน็จเหล่านี้ไม่ใช่เรานะครับเราจะไปบอกครับพระองค์ว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์ไม่แฟร์นะครับพี่น้องครับพระเยซูทรงใช้กับอุมานี้มุ่งชี้ไปยังพวกฟาริสีครับเพราะพวกฟาริสีนั้นเขามโนนะครับเขาคิดเอาเองว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับบำเหน็จมากที่สุดเพราะว่าพวกเขาดูเหมือนว่าเชื่อฟังพระบัญญัติมากที่สุดเป็นผู้ที่ชอบธรรมมากกว่าคนอื่นๆพวกผู้นำทางศาสนาเชื่อว่าพวกเขามีคุณค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับคนเก็บภาษีเขามีคุณค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับหญิงที่ร่วมประเวณีและเชื่อพระเยซูพี่น้องครับหญิงร่วมประเวณีนะครับคนเก็บภาษีเชื่อพระเยซูไว้วางใจพระเยซูพี่น้องครับในสุดคนเหล่านี้ได้รับพระคุณอันแสนชื่นใจคือได้รับความรอดเท่าๆกันเมื่อมีบุคคลคนหนึ่งเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่สำคัญนะครับจะช้าจะเร็วไม่สำคัญ ในแผ่นดินสวรรค์ทุกคนจะมีคุณค่าเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าน้ำแสงชื่นใจของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้ที่จะได้รับการทรงนำจากพระเจ้าในการทำงานอย่าลืมครับว่าเราต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้เพื่อที่เราจะตอบสนองต่อพระคุณนั้นอย่างถูกต้องอาเมน